MediaMarkt. Oddaj zepsuty sprzęt w ręce prawdziwych specjalistów. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 września, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nowa skrócona lista powiatów z zaostrzonymi rygorami sanitarnymi zaczęła obowiązywać od dzisiaj. Policjanci odnaleźli poszukiwaną od poniedziałku 14-letnią Roxanę z Bielska Podlaskiego. Zbrojnych prowokacji ze strony Rosji obawia się białoruska opozycja. 603 nowe potwierdzone przypadki zakażenia COVID-19 i 13 osób, które zmarły. Poinformowało o tym Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 877 zakażonych osób. Od początku pandemii przebadano prawie 2 miliony 850 tysięcy osób. Potwierdzono ponad 70,5 tysiąca zakażeń, z czego 2 182 osoby zmarły. Prawie 60 tysięcy chorych wyzdrowiało. Od dzisiaj obowiązuje nowa lista powiatów, w których wprowadzono zaostrzone rygory sanitarne. Jak powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, tym razem żaden z powiatów nie znalazł się na liście oznaczonej kolorem czerwonym. W strefie żółtej z kolei mamy tylko 3 powiaty. Województwo małopolskie, powiat limanowski, który przeniesiony został ze strefy czerwonej. Powiat tatrzański ponownie trafił na listę żółtą ze strefy zielonej. I w województwie wielkopolskim powiat gąsteński, jest to nowy powiat na liście. Na liście ostrzegawczej, czyli powiatów, które w przyszłym tygodniu mogą znaleźć się w jednej ze stref, znalazły się powiaty kluczborski, nowotarski, aleksandrowski, głubczycki i myślenicki. Po kilku dniach poszukiwań policjanci odnaleźli 14-letnią Roxanę z Bielska Podlaskiego. Jest cała i zdrowa. Znaleziono ją w okolicach Bolesławca na Dolnym Śląsku w pustostanie w kompleksie leśnym, informuje Marcin Gawryluk z zespołu prasowego podlaskiej policji. Policjanci w nocy odnaleźli zaginioną 14-latkę. Kilka godzin wcześniej został zatrzymany również mężczyzna, który mógł mieć związek z zaginięciem. Z informacji, jakie policjanci posiadają, wynika, że ta dziewczyna zmieniała celowo swój wygląd, aby uniknąć rozpoznania i zmylić policjantów. W tej chwili śledczy cały czas ustalają szczegóły, wszelkie okoliczności tego zaginięcia, między innymi co ta dziewczyna przez tych parę dni robiła. A śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura w Bielsku Podlaskim. Białoruska opozycja obawia się zbrojnych prowokacji ze strony Rosji. Tak powiedział Polskiemu Radiu wiceprzewodniczący Białoruskiego Niezależnego Związku Zawodowego Aleś Michalewicz. Jak dodał, reżim Aleksandra Łukaszenki nie zaprzestał stosowania brutalnych metod do zdławiania ruchów protestacyjnych. Obawiamy się chyba najbardziej tak zwanych tituszek, to znaczy osób wysłanych przez Rosję, którzy będą bez specjalnej formy rosyjskiej, ale aktywnie działać też w imieniu grup przestępczych na przykład na terenie Białorusi. To jest możliwe i niestety coś takiego od dawna było stosowane na terenie Ukrainy. Aleś Michalewicz przypominał, że w poniedziałek Aleksander Łukaszenka wybiera się do Rosji na spotkanie z Władimirem Putinem. Według białoruskiego opozycjonisty Moskwa wesprze dyktatora finansowo i propagandowo, ale jest niewielkie prawdopodobieństwo, że wyśle na Białoruś oddziały wojskowe. Na Białorusi od 9 sierpnia trwają antyprezydenckie protesty. Dzisiaj i jutro w Rzeszowie rywalizacja kolarzy w ramach kolejnej edycji Orlen Wyścigu Narodów. Około 14 zawodnicy do lat 23 z kilkunastu państw mają pojechać w drużynowej jeździe na czas na dystansie 27 km. Przed południem ulicami Rzeszowa z podjazdem w Matysówce ścigali się amatorzy. Uczestnicy zawodów bardzo chwalili trasę i organizację wyścigu. Trasa rewelacyjna, że tak powiem. Doskonałe asfalty, zabezpieczenie, bufet tam na górze, piękny podjazd w Matysówce. Także wszystko rewelacyjnie. Oby więcej takich wyścigów. Choć wiem, że niektórzy narzekają, bo ruch wstrzymany. Bardzo dobra pogoda, idealna dla kolarzy. Nie za ciepło, nie było za dużego wiatru, więc bardzo fajnie się jechało. Peleton był podzielony na grupy wiekowe, więc tych grupek jechało bardzo dużo. Dla kibiców to było niezwykle atrakcyjne, bo cały czas ktoś przejeżdżał. Kibice mocno nas dopingowali, krzyczeli, było ich dosyć sporo na trasie, więc to dla kolarzy też było fajne, bo zagrzewało nas do walki. No rywalizacja była dosyć zacięta. Kilku mistrzów Polski z Osieka sprzed 2 tygodni było i naprawdę wysoki poziom był, bardzo wysoki. W wyścigu amatorów na 2 trasach uczestniczyło ponad 300 zawodników. Jutro w Rzeszowie jeszcze wyścig ze startu wspólnego młodych kolarzy na dystansie 135 km. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pogodnie na południu. Na razie sporo słońca też w centrum, a na północy może się chmurzyć. W nocy jutro na Pomorzu, Mazurach i Podlasiu może przelotnie popadać deszcz. I tam też wiecznie. W centrum pojawią się natomiast chmury. Na razie od 22 do 27 stopni, a nad ranem od 10 do 15. W niedzielę od 18 do 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie ty się wybierasz? Na 18 idę. Na 18? No, na 18. Kto ciebie na 18 zaprosił? A Media Expert. Jeszcze prezenty od nich dostanę. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Telewizor Samsung 55 cali teraz za 1777, a laptop Asus dysk SSD teraz za 2099 zł. Media Expert. Aplikacja Bonus Leclerc na Twój telefon to wyjątkowe oferty. Kupony rabatowe, aktualne gazetki i cyfrowa karta. Aktywuj kupon i kupuj taniej z Bonus Leclerc. Margaryna Kasia w cenie złoty 39 zł za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Leclerc. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. Tysiące ostro ciętych cen. Teraz kupując ekspres automatyczny Philips z systemem spieniania mleka Latte Go Premium zapłacisz 1949 zł, oszczędzając 280 zł. MediaMarkt. A to znasz? Przychodzi licznik prądu do żabki, słania się na nogach i mówi: jestem wyczerpany. Na nogach się słaniał, przecież licznik nie ma nóg. Nie żartujemy. Teraz w każdej żabce kupisz doładowanie energetyczne. Żabka. Mały, wielki sklep. Regulamin i cennik na żabka.pl. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Zmywarka Siemens teraz taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres do kawy Krups teraz taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Ulala! Ulala! Francuski łącznik. Dzień dobry. W sobotnie popołudnie wita Państwa francuski łącznik, czyli Monika Małkowska. A to łączenie z kulturą, muzyką francuską dochodzi do skutku dzięki Sylwii Hej, wydającej program oraz realizującego go Grzegorzowi Leczkowskiemu. Sobota to dzień imprezowy, prawda? A jeśli pogodę dopisze, to można i pod gołym niebem. Był taki czas, kiedy życie towarzyskie Paryża i innych miast, miasteczek i wiosek francuskich toczyło się w miejscach publicznych. Niezbywalnymi elementami takich spotkań było wino, a także akordeon, no i oczywiście akordeonista. Akordeonista, który wygrywał melodie proste, wpadające w ucho, a przede wszystkim sprawiające, że nogi same rwały się do tańca. I takie walczyki. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. W poprzednim wydaniu francuskiego łącznika uraczyłam Państwa walcem na 1000 taktów, ale tym razem tak trudno już nie będzie. Zwyczajne walczyki na 3 pa. Posłuchajmy. Thank you. Pamiętają państwo? Najpierw dziewczynka, potem dziewczyna wielkooka, takie czarne, wielkie oczy. Audrey Tautou grała tę rolę, bo to była muzyka z filmu Amelia. Amelia mieszkała na Montmartre, a już byliśmy kiedyś na tym wzgórzu, wzgórze męki, martyr. Tamże najpierw spędzała dość takie trudne i niemiłe dzieciństwo, bo często chorowała. A potem, kiedy już troszeczkę dorosła, zabrała się do roboty i pracowała jako kelnerka w knajpce w barku na Montmartre. I posłuchajmy jeszcze innej muzyki z tego filmu. A muzykę napisał Jan Tiersen. Jak on się czyta? Jan Tiersen. Posłuchajmy jeszcze kolejnych walczyków z tego filmu, Jean-Paul Genetta, a muzykę napisał Jan Tiersen. Amelia, kiedy już była dziewczyną, nie dziewczynką, odkryła, że potrafi czynić cuda i to w bardzo prosty sposób, sprawiając bliźnim przyjemność, a także okazując im zainteresowanie. To jest właśnie to, czego najbardziej potrzebujemy, my wszyscy. Ale mam też takie wrażenie, że Amelia ma rodzeństwo w Polsce. Pamiętają państwo film Andrzeja Jakimowskiego? Sztuczki albo Zmruż oczy. Mała z filmu Zmruż oczy to chyba siostrzeczka Amelii, a jej dalszym, może bliższym rodzeństwem są Stefek i Elka ze Sztuczek. I oni także naiwnie wierzyli w możliwość zaczarowania świata. No ale z Polski wróćmy ponownie do Francji. kiedy się tańczy w plenerze, to pofałdowanie terenu może utrudnić nam płynne ruchy. No to buduje się wtedy podest. Takie podesty budowano na całym świecie także i w Polsce bywały. I jak się już zbuduje ten podest, a na ogół on nie jest specjalnie obszerny, to na nim jest ścisk i wywijanie figur staje się dość trudne. A walc, jak to walc, wymagał ruchów wdzięcznych, zgrabnych, płynnych, wymiany figur między partnerami. No i to nie było już takie łatwe, kiedy było ciasno na tym podeściku, gdzie się tańczyło. Wobec tego Francuzi wymyślili troszkę inną odmianę tańca, troszkę inną odmianę walca. To też na trzy pa, ale nazywa się ziawa. Czy to rzeczywiście słowo ziawa wzięło się od skrótów przerobionych słow, tego przerabianego wielokrotnie słowa walc, no tego nie wiadomo. No bo z pewnością nie był ten taniec pochodzenia jawańskiego, jakby wskazywała nazwa. Ziawa była bardzo popularna w tanzbudach, w takich miejscach, gdzie się tańczyło, czy to miejscach zadaszonych, czy też właśnie pod gołym niebem. Ten taniec robił karierę od mniej więcej 1910 roku do lat 60., a nawet jeszcze w 70. się pojawiał. Ziawa była mało skomplikowana i można było ją tańczyć w sposób taki dość wyuzdany, jak mówiłam, ciasno. W związku z tym panowie kładli dłonie na pośladkach partnerek, natomiast panie otaczały ich szyję ramionami i to już było takie, o, chciałby się powiedzieć tango przytulanku, ale to nie było tango przecież, tylko to był walc, bardzo szybki walc. I czy można się dziwić, że w przyzwoitych lokalach ziawa była zabroniona? No ale przecież nie w takich miejscach jak kabarety. No i tu chciałam Państwa zaprosić do kabaretu, a tam na scenie kabaretowej występowała Frejel. No, nie była to piękność. Pulchna, o niespecjalnie takich warunkach fizycznych, które by ją predestynowały do bycia diwą, mimo to zdobyła ogromną popularność. Start miała trudny. Urodziła się w biednej dzielnicy Paryża jeszcze pod koniec wieku XIX. Tatuś pracował na kolei i został na tej kolei okaleczony, mianowicie stracił obydwie ręce. No więc ciężar utrzymania rodziny spadł na mamusię. Mamusia była konsjerżką, czyli dozorczynią, ale dorabiała sobie też na taki najstarszy sposób świata. Wydawało się, że mała Marguerite, bo tak miała Frel na imię, że pójdzie w ślady matki, ale tak się nie stało. Ona zatrudniła się jako domokrążczyni. Chodziła z kosmetykami i sprzedawała cery, miała dość ładną, więc była w tym wiarygodna. I musiało coś być w tej dziewczynie, bo w pewnym momencie zauważył ją, dostrzegł pewien podstarzały już artysta i taki nawijacz, który powiedział, wiesz co mała, to ty teraz będziesz śpiewać, już nie sprzedawaj tych kosmetyków, najlepiej będzie, jeśli pokażesz się na scenie i to ze mną. I Frel wystartowała. Wystartowała śpiewając różne, no właśnie takie walczyki, różne takie ziawy i piosenki, które można było łatwo wyśpiewać, przecież nie miała żadnej szkoły muzycznej, nie miała szkolonego głosu. Od po prostu, jak jej serce dyktowało, tak śpiewała. I zrobiła karierę. Nie miała wielkiego szczęścia do facetów, ale zdarzyło jej się, że odbiła słynnej Miss Tanguet samego Maurice'a Chevalier. Ale też ten związek nie rokował na długo. Zresztą w ogóle przystojny Maurice miał tyle pań, ile tylko zechciał. A Frel miała nad nim jedną przewagę. Otóż była pierwszą piosenkarką, która nagrała płytę. Płyta jeszcze miała wtedy 78 obrotów i nagrała ją w 1908 roku. Co jeszcze? Otóż ten brak urody paradoksalnie okazało się, bardzo pasował filmowcom. Ona była taka charakterystyczna, grała role charakterystyczne. No i teraz będzie piosenka, która chyba jest największym utworem, najbardziej znanym utworem Frel, La Java Bleue. Co ciekawe, La Java Bleue, która pojawiła się w filmie La Java, 1939 roku, ta La Java Bleue wcale tak naprawdę nie była żawą. To był także walczyk. Ale posłuchajmy, jak Frel śpiewa La Java Bleue. Il est au bal musette, un air rempli de douceur, qui fait tourner les têtes, qui fait chavirer les cœurs. Quand on la danse à petits pas, serrant celle qu'on aime dans ses bras, on lui murmure dans un frisson, en écoutant chanter l'accordéon. La Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle quand on la danse les yeux dans les yeux au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme elle au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Chérie, sous mon étreinte, je veux te serrer plus fort pour mieux garder l'empreinte et la chaleur de ton corps. Que de promesses, que de serments on se fait dans la folie d'un moment. Car ce serment rempli d'amour, on sait que ça ne durera pas toujours. Mais c'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui en sorcelle quand on la danse les yeux dans les yeux au rythme joyeux. Quand deux cœurs se confondent, comme elle au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Słyszeli Państwo, trzeba było tymi drobnymi kroczkami, no i oczy zatopione w oczach partnera. Szczęśliwa muzyczka, my jesteśmy szczęśliwi, my tańczący. Jest 1939 rok, ale jeszcze nie wiemy, co nas czeka. Frel grała w tym filmie szefową tanzbudy, no ale jak Państwo słyszeli, występowała. La Java Bleue to chyba były takie ostatnie radosne momenty także kinematografii francuskiej. Z tego samego roku, z 1939, pochodzi utwór, który być może Państwo znają, ale czy Państwo rozumieją cały dramatyzm tego utworu? Edith Piaf zaśpiewała L'accordéoniste i to jest opowieść, którą potem Państwu wyjaśnię. Natomiast teraz posłuchajmy, kiedy już z pierwszym słowem, z pierwszym dosłownie zdaniem tego tekstu ma się wrażenie, że to jest dramat, a przecież Java miała być piosenką radosną. Posłuchajmy Edith Piaf. La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars. un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux. Et les doigts s'égainant de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, pardon. Elle a envie de chanter cette physique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est triste. Au coin de la rue là-bas, son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java qu'elle fredonne tout bas. Elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux. Et les doigts s'égainant de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là. Elle a envie de pleurer cette physique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java. Elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là. Elle a envie de gueuler cette physique. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique. Aż dreszcz przychodzi, te załamujące się ostatnie słowa, które wyśpiewała Edith Piaf, to już czysta rozpacz. A zaczynało się bardzo tak lekko. Pewna dziewczyna, La Fille de Joie, to takie łagodne określenie na ulicznicę, La Fille de Joie, czyli córa radości, zakochuje się w akordeoniście. Ona pracuje na ulicy, on zaś gra. Gra i kiedy już ona skończy pracę, przygląda się, nie tańczy, przygląda się jego szczupłym i takim pięknym, zwinnym palcom, które po klawiszach akordeonu się przechadzają. Ona nie tańczy, ale patrzy na niego i te szczęśliwe oczy jej pieszczą go. No i sobie wyobrażają przyszłość. Przyszłość będzie cudna, ponieważ kupią hotel, on będzie właścicielem, a ona będzie przyjmowała gości, ona będzie w recepcji i na pewno im się uda. Uciekną z miasta. Niestety jest wojna. Chłopak, akordeonista, dostaje powołanie do wojska. Ona jest smutna, ale czeka na niego, czeka i wierzy, że wróci. Aż w pewnym momencie, któregoś dnia, dostaje wiadomość, że nie, on już nie powróci. A jednocześnie ktoś inny podchwytuje piosenkę, ktoś inny podchwytuje żawę, ktoś inny gra na akordeonie. Ona słucha tej piosenki, słucha z zamkniętymi oczyma, przypomina sobie wszystko, co straciła, przypomina sobie jego. I wówczas wybiega na ulicę i krzyczy to słynne arrêtez, arrêtez la musique. Zatrzymajcie muzykę, zatrzymajcie wojnę. tak naprawdę. To przepięknie zaśpiewana, dramatyczna historia uczucia, ale też i sprzeciw przeciwko wojnie. No, Żawa utrzymywała się jako ta forma muzyczna, utrzymywała się, jak wspomniałam Państwu, do lat 70. XX wieku i, co ciekawe, nawet u nas w Polsce zrobiła karierę, nie karierę, ale była także znana. Rena Rolska zaśpiewała Żawę, ale cóż zrobiła? Otóż nie śpiewała o tym, że jest to rodzaj tańca, tylko Żawa w jej wykonaniu to była dziewczyna o imieniu Żawa. Posłuchajmy, to jest końcówka lat 50., a może początek lat 60. Rena Rolska, która była bardzo francuską, polską piosenkarką, nadal żyje, śpiewała to z pełnym przekonaniem, historię też prościutką, jak melodia tej piosenki. Żawa, co to znaczyć ma, że przytulasz twarz do akordeonisty? Mama twoja będzie zła, gdy zobaczy, jak on tańcu cię przyciska. Przecież ty masz jeszcze czas, jeszcze rok, jeszcze dwa. A ty za nim tak jak ci ma, lecisz w ogień, Żawa. Żawa, co to znaczyć ma, że przytulasz twarz do akordeonisty? Aż strach już o tym mówią wszyscy, że to miłość łączy was. Żawa na paluszkach tańczy tak jak baletnica. Jej amant wdzięk dwa ma, wszystkie panny w krąg zachwyca. Choć każdy to przyzna, że z nich para wymarzona, lecz rodzinka jest gorszona i wola ta. Żawa, co to znaczyć ma, że przytulasz twarz do akordeonisty? Mama twoja będzie zła, gdy zobaczy, jak w tańcu cię przyciska. Przecież ty masz jeszcze czas, jeszcze rok, jeszcze dwa, a ty za nim tak jak ćma lecisz w ogień, Żawa. Żawa, co to znaczyć ma, że przytulasz twarz do akordeonisty? Aż strach już o tym mówią wszyscy, że to miłość łączy was. Jak to ten czas leciał, Żawa ma już duże dzieci. Córka najstarsza już się z chłopcem w tańcu kręci. Znów ciotki bigot i krzyczą głośno oburzone. Czy to widział, kto by dziecko tańczyło tak? Żawa, co to znaczyć ma, że przytulasz twarz do akordeonisty? Mama twoja będzie zła, gdy zobaczy, jak on w tańcu cię przyciska. Przecież ty masz jeszcze czas, jeszcze rok, no jeszcze dwa. A ty za nim tak jak ci ma, lecisz w ogień, Żawa. Żawa, co to znaczyć ma, że przytulasz twarz do akordeonisty? Aż strach już o tym mówią wszyscy, że to miłość łączy was. Żawa, co to znaczyć ma, na miłość nie ma rady. Ucieka córka od swej mamy, za akordeonistą w świat. A prawda, że można się uśmiechnąć, słuchając tej opowieści. I ta Żawa, która troszkę brzmi jak żaba, i ten akcent, mama twoja będzie zła. Rena Rolska bardzo dobrze czuła francuską piosenkę. No oczywiście w takiej naiwnej dość wersji. W PRL-u tak sobie właśnie wyobrażano francuski taniec. Trochę pieprzu, troszkę no, takiego niegrzecznego, niepokornego zachowania. I kobitka, dziewczyna, która ucieka z akordeonistą w świat. Rozkoszne. A to było w czasach, kiedy nad światem wisiała realna groza, bo proszę Państwa, lata 50., 60. to zimna wojna. No i wisiał nad światem taka groza, że zaraz będzie kolejna trzecia wojna światowa. A nie wszyscy podchodzili do tego bardzo serio. Boris Vian to guru właściwie takich kabareciarzy francuskich, paryskich, poeta, wykonawca, autor i słów, ale także autor muzyki. Boris Vian zaśpiewał też Żawę, ale dość specyficznie podszedł do tematu z przymrużeniem oka. Mianowicie zaśpiewał o tym, że wujo robił bombę atomową, domową bombę atomową. Posłuchajmy, jak Boris Vian potraktował Żawę. No i bombę atomową oczywiście. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement. No muszę Państwu przybliżyć postać tego wujaszka. Otóż mój wujaszek, i to bynajmniej nie był pan Ilo, mój wujaszek Złota Rączka amatorsko robił sobie bombę atomową. Tak śpiewa Boris Vian. Był prawdziwym geniuszem, jeśli chodzi o tę materię. Zamykał się na całe dni, wracał wieczorem i fascynował nas, dzieciaków, opowieściami o tym, jak to się robi tę bombę nuklearną. Otóż jego zdaniem bomba atomowa to w ogóle nic trudnego. To jest tylko takie ciasto, la tarte. Miał jeden problem. Otóż ta jego bomba miała niewielki zasięg. 3,50 m. Ale wreszcie odkrył, że istotne jest miejsce, gdzie ta bomba będzie eksplodowała. Aż wreszcie odkrył, że istotne jest miejsce, gdzie bomba będzie eksplodowała. A że zdobył pewną sławę, odwiedzali go różni ważni panowie, głowy państw. Zaprezentował im swoje odkrycie, zamknął ich w jednym miejscu i bum! Owszem, trafił do więzienia, ale niedługo tam przesiedział, niewiele czasu, ponieważ wyswobodziła go amnestia. I proszę sobie wyobrazić, wdzięczna ojczyzna wybrała go szefem rządu. I to się nazywa kariera. Czy państwo pamiętają panią Pelagię z kabaretu tej Ona też robiła bombki. Słynnych rozmowach z panią Pelagią Zenon Laskowik podpytywał panią Pelagię, co ona takiego robi. No bombki różne, różniste. No i, ale jakie te bombki? A takie podługowate i kuliste. Tak było i u nas. Ale od atomów to ja bym się trzymała z daleka, bo można troszeczkę od nich zwariować, czego przykładem odmieniec Kazimierza Grześkowiaka. No ten to może przyjść wszystko przez te atomy, że wariota mamy. Wariota nie mamy i proszę państwa, wracamy do Francji. Wracamy do Francji, gdzie dzieje się wiele. No i teraz, proszę państwa, będzie troszkę bardziej radośnie, ale nawiązując do Borisa Wiana, który tak jak Fréhel byli bardzo znani swego czasu we Francji i inspirowali młodego wówczas Serge'a Gainsbourga. Otóż wracając do Borisa Wiana, do Fréhel i do kabaretów, to Serge Gainsbourg bardzo chciał być taki jak Boris Vian, taki wzorzec francuskiego snoba, paryskiego snoba. Poniekąd mu się to zresztą udało. Wszystkie kobiety się w nim kochały i to te najpiękniejsze. Nie wiem, co on takiego w sobie miał, ale widocznie musiał coś takiego mieć. Zresztą sam też był mocno kochliwy. Ten geniusz, bo to był geniusz Serge Gainsbourg, ten kochliwy geniusz muzyki łączącej pop z kabaretem, miał wiele muz. Jedną z nich była Juliette Gréco, obecnie 93-letnia dama. Wówczas w latach 50., 60. to była czołowa gwiazda egzystencjalizmu i wybrała sobie taki image, który tysiące dziewczyn na świecie naśladowało. A więc czarna, bardzo prosta sukienka, szczuplusieńka sylwetka, czarne, długie włosy, często z grzywką, rozpuszczone, biała twarz, podkreślone czarną kreską oczy i takie białe ręce, którymi gestykulowała. Troszeczkę, no nie wiem, czy ją naśladowała, ale troszeczkę podobny styl miała Ewa Demarczyk. I Serge zapadł na Juliette. Nie on jedyny. Zapadł, czyli zakochał się w niej, podziwiał ją, uwielbiał. Któregoś dnia przyszedł do niej i przyniósł jej piosenkę w darze. Ta piosenka bardzo piękna, zaraz ją usłyszymy. Ta piosenka być może miała otworzyć serce Juliette, ale nie. Z tego romansu nic nie wyszło. Za to pozostała prześliczna piosenka La Javanaise. Nie chodzi o Jawajkę, o dziewczynę z Jawy, ale taniec jawajski i troszeczkę walczyk, a troszeczkę też zwierzenie miłosne. Serge Gainsbourg śpiewa do Juliette Gréco La Javanaise. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain, mais vous, à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise brise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. No, zrobiło się troszeczkę sennie, troszkę smutno, tak, i właściwie chciałabym, żeby państwo troszkę się obudzili, no przecież dopiero dochodzi 15 i no chodźmy tam, gdzie tętni życie. I to gdzie? Na Broadway, proszę państwa, jedziemy na Broadway. Czy tam też grają żawy? Oczywiście, że tak. I to tam zapropagował tę muzykę Michel Sardou. Nauczył Amerykanów, czy też raczej Amerykanki, śpiewać i tańczyć. I proszę posłuchać, co tam się dzieje w sobotę, czyli tak jak teraz, w sobotę po południu i wieczorem. Idziemy na całość. Samedi à Broadway, ça swing comme à Meudon. On s'effonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du bourbon. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Quand on est fin bourré, on se tire débordé sur la 42e. On rigole et on danse comme à Saint-Paul-de-Vence jusqu'à la 50e. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Quand on fait la Java de samedi à Broadway, y a des chiens dans les bars. Quand arrivent les nanas, quand on est au complet, on décerne les Oscars. C'est peut-être pas les vrais de vrais, les nanas de Broadway. Oui, mais c'est ça qui plaît. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, on dort sur les trottoirs. Quand on nous sort de là, c'est un coup de balai, un grand coup d'arrosoir. Et on ne sait plus à midi si l'on est à Clichy ou en Californie. Ça swing comme un melon. On se défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du bonbon. Bon, bon, bon, bon, bon. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Elle est teintée de blues et de jazz et de rock. c'est une java quand même. Quand on est lisse ou douce, quand les vers s'entrechoquent, on ne voit plus les problèmes. Mais c'est elle qui plaît quand on fait la java le samedi à Broadway. Ça swing comme un doudou. On se défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais. Quand on a du bourbon, on va t'en comprendre. C'est peut-être pas là, près de près. Voilà sa base de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît quand on fait la java. No, roztańczyli się, mam nadzieję, państwo. Java z Broadwayu była porywająca. Michel Sardou, rocznik 1947, ciągle jeszcze aktywny i występujący artysta, syn aktorów, sam też trochę aktor, bo nie tylko śpiewał, ale także doskonale interpretował swoje utwory. Otóż Michel Sardou twierdzi, że Java rozbrzmiewa od ulicy 42 po 50. No i oczywiście wszyscy tańczą, choć może wydawać się, że to jest jazz, to jest jednak to jest Java. Dziewczyny przytupują przy barze. On nieładnie się wyraził o kobietach, bo mówi le chien, czyli suki stoją przy barze i wyczekują, żeby ktoś je poderwał, żeby ktoś je po prostu, żeby im postawił. A wiedzą państwo, co to znaczy faire la java? Wcale nie znaczy robić żawę, to jest po prostu iść na całość. Iść na całość, no nawet i do rana pobawić się, potańczyć się, zatracić się w zabawie. Ja bym państwu bardzo tego dzisiaj życzyła, no bo jest sobota. W związku z tym, że no jest taki, a nie inny dzień, nie będę już państwu zabierać czasu. Może państwo chcą się przygotować na jakąś imprezę wieczorną. Chciałam się z państwem pożegnać. Ja, francuski łącznik Monika Małkowska, a wraz ze mną żegnają się Sylwia Hej, która wydawała program, oraz Grzegorz Leczkowski, który go realizował. Ale jeszcze troszkę Paryża liźniemy przed rozstaniem. Posłuchajmy DJ-a Polo. Ça fait pendant des semaines deux cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe en différent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Et à toujours, les taxis aux maraudes qui vous chargent en fraude avant le stationnement où il y a encore l'agent. Les taxis au café, ici et là, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Et à la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux de la Seine. Et à ceux et celles et ceux qui ont fait leur lit dans le lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui

Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jutro ma być przesłuchana 14.